بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيونو سيكو تري شرنتانو موزي ورمضان mwaka wa 1444 katika kikao chetu hiki baada ya isha, ambacho tukuhusisha darasa ya kitabu maalum. Tulizungumzia katika vikao kadhaa vilivyopita kwa kifupi tafsir, kusoma suratul Falaq, ثم سورة الناس وسورة العصر. إن جاءكم مناسبة أو كربية عبادة يا كتوى زكاة الفطر لميون ليها إن شاء الله تعالى تكون بشانة هذه مسائل ينوف نمانا لزكاة الفطر. نا إن شاء الله تعالى tutaanza kabla ya kuingia katika masail haya kuzungumzia hadithi ambayo yachukuliwa kuwa ndio mategemezi katika faradhi ya zakatul fitri. Hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wal-lafz lil-Bukhari عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أم فرضيشا متومي والله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر بيشي يتندي أو صاعا من شعير أو بيشي يشعير على العبد والحر فرضه نجو يمتوم نالي حور والذكر والأنثى نمومن منك والصغير والكبير أو نمكوب أو نمدوغ نفراذ كتولي وزكاة الفطر من المسلمين ما دام نكتك وإسلام نفراذ كتولي وزكاة الفطر. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نمتوم صلى الله عليه وسلم أم يمرشا زكاة الفطر itolewe kabla ya watu kutoka kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Eid. Kwa zakatul fitr ni mojawapo katika zile sadaqat ambazo ni wajib, ni wajiba kwa kila Muislam. Faradaha Allahu azza wa jalla litakuna tuhran lisaimi وإغناء للفقراء والمحتاجين عن السؤال يوم العيد. الله سبحانه وتعالى أم فرضيش زكاة الفطر إلي إيوني ينكم تكاسا نكم سفيش ولي ألي فونغا وسفيش صوم ياكي كذلك كواتوشيليزا مسكيني siku ya Eid kutokamana na kuomba. Bimaana watakikana watoshelezwe maskini siku ya Eid ili wasizunguki wakiomba omba, kinyume na wengi katika watu wanavyofanya. Wamefanya siku ya Eid siku ya kuomba, na hii ni kinyume na Uislamu unavyoamrisha. Na hata akiwa ni mtoto mdogo asizoeshwe, hii si tabia nzuri, tabia ya kuombaomba. Hii zakatul fitri imewekwa kwa ajili ya kuondoa tabia hiyo, tena haswa siku ya Eid. Awe mtu atakuwa amemakinika, yuko nyumbani kwake, ana chakula cha kumtosheleza, ili asitoke nje kuomba. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa awajibisha sadaqatul fitri ametaja kiwango chake, ambayo masaili ambayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala. Akasema sa'an min sha'ir, pishi. Na pishi wamehtalifiana wanaovioni kwa kipimo cha kilo, kwa sababu vyakula vyatofautiana. Ukipima pishi ya tende kwa kutumia pishi haiwezi kuwa sawa na mchele, sababu tende nzito zaidi kuliko mchele. Pishi si kilo. Pishi kile kipimo chake, ukichukua kile kibakuli chake, si kilo, ni kiwango chotio pale ndani. Kwa kiwango kile kile cha tende hakiwezi kuwa sawa sawa na kiwango kama kile kile cha mtama mfano, ama unga wa sima. Ukaweka sehemu ile unga wa sima, kisha ukaweka kwenye mizani, kisha ukaweka kiwango kile kile cha tende, kisha ukaweka kwenye mizani, utakuta kuna nini? Kuna tofauti, kwa sababu ile si kilo, ni shimo, tuseme kwa mfano limewekwa. Ukitia ndani tende zikijaa, ukizitoa, kisha utie mtama ukajaa mpaka juu ukautoa, ukipima lazima kutakuwa na nini? Tofauti, sababu tende ni nzito zaidi. Na ndio maana wakakhtalifiana wanaovyoni kuwa je, pishi ni kilo ngapi, ihtiyatan, sababu wametaja mbali mbali vipimo. Ihtiyatan, toa kilo tatu, utakuwa umetoka katika khilafu. Kwa hiyo kilo tatu utatoa ya kile chakula kinacholiwa. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja tende, lakini tukisema ukweli, katika hii asri tunaoishi, huwezi kumpata mtu kwa mfano wakati wa ghada ametandika tende iwala, iwala ghada. Ama katika hadithi nyingine imetaja zabib. Zabib ni zile raisins, ile zabibu iliyokaushwa ile. Huwezi kumwona hata siku moja, kwa mfano mtu sasa hivi aambiwa, haya ngoja tukuletee chakula chako cha mchana, kisha aletiwa bakuli la zabibu ndio iwala. Lakini wakati ule walikuwa wakila hivyo, sababu ulikuwa na uhaba wa chakula, hiki ndio chakula walikuwa wakila. Kwa hiyo ilikuwa wakati ule aweza kuletewa mtu tende akala na maji, basi ndio chakula chake. Ama akaletewa kwa mfano zabibu zile kwenye kibakuli akala akanwa maji, ndio chakula. Lakini leo alhamdulillah chakula kiko tofauti leo, kwa kulingana na hii asri tunaoishi. Kwa mfano watu wamezoea mahali fulani unga wa sima, toa unga wa sima, unga wa ngano, mchele umezoeleka, ni vitu kama hivi ndio vimezoeleka vyaliwa sana. Kwa ukimpelekea mtu hii ajua atafanya vipi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kile kiwango. Na zakatul fitri ni faradhi ala kulli muslimin wa muslima, maadamu ni muslamu ni faradhi kwake yeye kutolewa zakatul fitri, abdan kana au hurran, awe ni mtumwa awe ni muungwana, dhakaran kana au untha, saghiran au kabiran, awe ni mume awe ni mke, awe ni mkubwa awe ni mdogo. Na kama tulivyotaja kile kiwango na chakula ambacho kimezoeleka katika ile sehemu unaoishi. Wa amara biha an tuadda qabla khuruji an-nasi ila salati al-Eid, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha zakatul fitri itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali swala ya Eid. Wa illa fa innaha ta'khudhu hukma as-sadaqa in kharajat ba'da al-Eid, ama mtu akichelewa akiitoa baada ya Eid, basi hapa itakuwa hukumu yake ni kama sadaka yoyote nyingine, si zaka tena, hasa ikiwa mtu amekusudia kufanya hivyo. Na hapa kuna masala muhimu nataka niwakumbushe. Wakati mwingine mtu aweza kumwambia mwenzake, chukua hii zakatul fitri yangu utanitolea, akamwakilisha mtu pengine labda yana shughuli akaambia utaangalia maskini umpe. Yule anayewakilishwa ajue ni amana juu ya shingo yake, lazima aitoe kabla ya swala. Usiseme kuwa ishatoka kwenye dhima yangu nampatie yule bwana, basi mimi kama mbaye nishaitoa. Aa, lazima aitoe yeye kabla ya swala. Kwa mfano yule mwakilishaji wako akachelewa akaitoa baada ya swala, basi wewe pia hujatoa zakatul fitri. Nafikiri mmeeleweka. Lakini kwa mfano maskini akakupigia simu, bwana mimi siko huko, mpe mtu fulani aniwekee, nitakuja kuchukua kwake. Sawa. Sasa hapa amri imetoka kwa nani? Kwa mwenyewe maskini. Katika hali kama hiyo, wewe huna dhima, ukishaitoa umempa mwakilishaji wa maskini, si mwakilishaji wako tena. Yule atakuwa ni mwakilishaji wa yule maskini alikwambia mpelekee mtu fulani, mwekee, mimi nitakuja kuchukua kwake. Kwa hata akija baada ya Eid kwa wiki, wewe tayari umetoa zakatul fitri na imepita. Umeona tofauti? Mwakilishaji wako ni wewe, mwakilishaji wa maskini ni yeye, kama ambaye ni yeye umempa. Mwakilishaji wako ni wewe, kwa usimwambie mtu basi hii utantolea, utaangalia maskini, kisha yule akazembea akakaa nayo ile zakatul fitri mpaka watu wakaswali Eid, siku ya pili ndio yoitoa, itakuwa amekukosesha wewe uliyempa ile thawabu ya zakatul fitri. Haya na masuala mengine mengi ambayo yafungamana na zakatul fitri tutakuwa tukiyazungumza polepole mpaka tuyamalize insha Allah taala yale ambayo tutakaojaliwa kuyamalizia. Lakini kabla ya kufunga kikao, napendelea kugusia tu hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufaradhisha zakatul fitri, na nataka tuelewe alichokifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho alichokifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfikishaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Katika fawaid na hikma za zakatul fitri, mwanzo kabisa, annaha tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath. Zakatul fitri yamsafisha yule aliyefunga na kuisafisha ibada yake ya somo kutokamana na ule upuzi uliopita. Binadamu pengine amezungumza maneno si sawa, kumepita jambo ambalo si sawa, kama binadamu amekosea katika somo yake, zakatul fitri ni sababu ya yeye kusamehewa, yamsafishia. Pia katika hikma, annaha tu'matun lilmasakin, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni chakula kilichokusudiwa maskini, liyastaghnu biha ani suali yawm al-Eid, ili yule maskini awe atatosheleka kutokamana na kuombaomba siku ya Eid. Hakuna haja tena yeye kuzunguka kuomba. Alhamdulillah, sheria imemwangalia maskini siku ya Eid ili atulie ndani ya nyumba yake. Kwa yashtarikuna ma al-aghniya fi farhati al-Eid, washirikiana pamoja na wale wenye uwezo katika furaha ya Eid, kama vile wale wenye uwezo wapika vizuri siku hiyo, wala vitu vizuri, na yeye pia amepiona nafasi ya kisheria, angalau alichakula kizuri, na yeye pia asherekee ile Eid kama wanavyosherekea watu wengine, wala sio awe atapata tabu ya kuzunguka kuanza kutafuta, aomba huku akiomba kule, makosa. Natakana wale wenye uwezo waliangalie hili swala vizuri sana. Mitaani saa nyingine unaweza kushangaa mtu akwambia mimi sijui maskini bwana. Ah, acha mchezo. Kama uishi hapo ujui maskini. Mombasa hii wasema ujui maskini. Utakuwa ufanya mzaha. Wamejaa. Allah wape uwezo. Wengi tu. Konenda bwana, jisumbue, mfikishie ile maskini. Wajua hii nyumba ni mhitaji, umfikishie. Ikiwa wewe hujui kikweli, basi siku hizi alhamdulillah uko tu, kuna wazee wa mtaa wafahamu, wale wajue hizi nyumba fulani zahitajia zaidi, nenda kaulize, au marafiki zako wanaoishi mitaani watakufikishia. Kwa hiyo wafikishiwe maskini ili watosheleke siku ya Eid kutokamana nini na kuombaomba. Kadhalika katika hikma ya zakatul fitri, annaha min shukri ni'amillahi 'ala as-sa'imin bis-siyam, ni katika kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekupa neema ya ibada ya saum, ukafunga vizuri, ukamaliza somo yako alhamdulillah, ukiwa nasiha yako na afya, hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa katika kuonyesha shukrani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Watoa zakatu alfitri, wa sadaqatu alfitri katika hikma zake mojawapo ni kadhalika husulu thawabi wal ajri alazim bidaf'iha limustahiqiha fi waqtiha almuhaddad. Kadhalika kupata ajri kubwa na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitoa ile zakatul fitri kwa wale wanaostahiki, tena kwa wakati wake uliowekwa wa kisheria. Haya yote tutakuzungumza inshaallah, tutakuja kuzungumza kuhusu wakati wake na nini, mambo mengi tutakuja kuzungumza inshaallah katika kikao kitakachokuja biidhnillahi ta'ala, yale yanofungamana zakatul fitri. كذلك أن بها تمام السرور للمسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم. كذلك زكاة الفطر نكتك كتمية لفراها يو إسلام سيك يعيد ووناجي جرانياك ومبيهان ويزو مكيند وكم سيدية مكيند فموجة مكسواري وانجاني فموجة وفراها أردن يمباني هفكريك وليون تقولنيني الحمد لله كيكو كيلي تشكمتو شليزة نبنيني لابدنا زيادة alhamdulillah. Kwa uwe ile furaha ikamilike siku ya Eid kwa tendo hili la kutoa zakatul fitr. Na kadhalika kama tulivyotaja mwanzo, watarfa'u khalal as-sawm, muondoa ile mapungufu yaliyoko ndani ya somo ya Muislamu. Sababu lazima hakuna mtu anaweza kusema kwa somo yake 100% hajakosea chochote. Kila mmoja wetu ni mkosi, binadamu yakosea. Na maadamu tukosea tuhitaji njia hizi alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala katika kufunika yale makosa tuliokuwa nayo. Hata katika swala, tukimaliza swala sisi jambo la kwanza tutasema nini? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kwa nini tunasema astaghfirullah na tutoka kwenye ibada? Kwa sababu hatujamuabudu Allah anavyostahili kuabudiwa. Hata tukafanya nini, hatuwezi sisi kufikia kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kuabudiwa. Kwa hivyo tumuombe Allah msamaha kwa yale mapungufu yaliyotokea katika ile swala. Na wakati mwingine ukiitizama makini ile swala yako inahitaji istighfar sana kweli, manake wewe waanza kuswali tu fikra zako zenda huku zenda kule, wafikiria hiki wafikiria kule, ukija ukimaliza ile swala hata ushangaa ndo salamu hivi yatolewa, hujuu hii hata uko rakaa ngapi, waona salamu tu yatolewa. Si ina mapungufu makubwa sana ile swala, kwa hiyo inahitaji istighfar. Natizama watu wa kheri ambao Allah amewasifu katika watu wa peponi, asema innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun. Ngalia, wafanya ibada sana kuliko kulala, kisha ikifika karibu na alfajiri walikuwa waswali, wafanya ibada, wamuomba Allah, walita adhkar, wasoma Qur'an ule usiku wao, kisha wabil ashari hum yastaghfirun, kana kwamba walikesha kwenye dhambi, kumbe walikesha kwenye ibada. Ikifika karibu na alfajiri waleta istighfar. Na ndio maana wanaoviona wakasema ibada adhimu kubwa kabisa wakati wa sahar kabla alfajiri ni ibada ya istighfar. Na ndio maana Allah akawasifu hawa waja wake aliowaingiza peponi kwa amali hizi kuwa wao waleta istighfar katika wakati ule. Waleta istighfar kwa kujiona kuwa ibada zote walizozifanya bado wana nini, wana upungufu katika zile ibada wanazozifanya. Kwa hii zakatul fitri ni kama mfano wa hivyo, yafuta yale makosa aliyoko katika somo kama ile aliyofunga Muislamu. Insha Allahu Taala, kwa mfumo wa swali na jawabu kuanzia kikao kitakachofuata, tumejenga tu msingi wa kuzungumzia masail ya zakatul fitri, tutaanza kuyazungumzia insha Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.